ब्रह्मसूत्र इसमें विज्ञानवाद का निराकरण करते हुए विज्ञानवादी वाले कहते हैं संस्कार से उत्तरक्षण का ये अनुभव ज्ञान बन जाएगा। तो ये जो ज्ञान होगा द्वितीय क्षण में ये पुनः संस्कार बनाएगा, तृतीय क्षण में उसे फिर अन्य ज्ञान आएगा। तो ये संस्कार का आश्रय कौन होगा इससे पूछने से वो कहते हैं कि आलय विज्ञान संस्कार का आश्रय हो जाएगा। सिद्धांति कहता है कि आलय विज्ञान भी क्षणिक है, तो क्षणिक होने से दोनों तो एक क्षण में नहीं रह पाएंगे। आलय विज्ञान और जो जिस ज्ञान का संस्कार बनेगा, जिस ज्ञान का संस्कार बनेगा आलय विज्ञान अगर उस समय में भी रहेगा और वासना का आधार बन करके द्वितीय क्षण में भी अगर आलय विज्ञान को रहना होगा तो क्षणिक आपका सिद्धांत का विरोध होगा। टीका में इसको कह रहे हैं सविकार कूटस्थो व स्थायी आत्मा यदि नास्ति, ये पंक्ति तो देख लिए थे। सविकार कूटस्थो व स्थायी आत्मा अगर नहीं है तदा संतान से अवस्तुत्वात्, संतान तो प्रवाह तो ये कोई पदार्थ नहीं है, तो देशादि अपेक्षा यद वासना नाम आधान, आधान का अर्थ निक्षेप, जो वासना कहाँ रखेंगे। और ये च स्मृति प्रत्यभिज्ञे यश्च तन्मूलो व्यवहार तत्सर्वम न संभवति। जो स्मृति प्रत्यभिज्ञा और स्मृति प्रत्यभिज्ञा के आधार पर जो व्यवहार होता है ये वासना का कोई एक आधार नहीं रहने से ये सब संभव नहीं होगा, तो सर्वम न संभवति। यदि आगे पूर्व पक्ष कहेगा कि व्यवहार के लिए आत्मा स्थायी मान लेंगे, तो कहता है यदि व्यवहारार्थम आत्मस्थायित्व स्वीक्रियते, अगर व्यवहार के लिए आत्मस्थायी ऐसा अगर स्वीकार कर लेंगे तदा अपसिद्धांत, फिर अपसिद्धांत हो जाएगा। तो व्यवहार को सिद्ध करने के लिए आत्मस्थायी स्वीकार करेंगे तो आपका सिद्धांत का विरोध हो जाएगा, अपसिद्धांत इति आह। भाष्य में स्थिर स्वरूपे तो आलम्बन आलय विज्ञान से सिद्धांत हानि, आलय विज्ञान से स्थिर स्वरूपत्वे तु, आलय विज्ञान अगर स्थिर मानेंगे तो आपका सिद्धांत हानि होगा। उनका मत में आलय विज्ञान भी क्षणिक है, वो मुक्त अवस्था में भी रहेगा, वो उसका प्रवाह चलता रहेगा, ऐसे वो लोग कहते हैं। सूत्रम अतिदेशार्थत्वेन अपि व्याचष्टे, आगे भाष्य में ये जो सूत्र हुआ क्षणिकत्वाच्च, तो ये सूत्र अतिदेश भी है, अर्थात तो पूर्व में बाह्यार्थवाद निराकरण करने का विषय में जो जो सब दोष कहा गया था विज्ञानवाद का निराकरण में भी वही सब दोष रहेंगे। क्षणिकत्वात् च, च कहने से ये सब भी समन्वय हो जाएंगे। भाष्य में अपि च विज्ञानवादे अपि क्षणिकत्व अभ्युपगमस्य समानत्वात्, विज्ञानवाद में भी विज्ञान भी क्षणिक है, तो होने से यानी बाह्यार्थवादे क्षणिकत्व निबंधानी दूषणानी उद्भावितानी, बाह्यार्थवाद में क्षणिकत्व को मान करके जो दूषण सब कहा गया था क्षणिकत्व निबंधनानी, क्षणिकत्व निबंधन था मूल कारण, क्षणिकत्व के चलते जो सब दूषण कहा गया था दोष बाह्यार्थवाद में दूषणानी उद्भावितानी जो सब कहा गया था, जैसे बाह्यर्थवाद निराकरण का करने का समय में क्षणिक अगर मानेंगे तो उत्तर उत्पादे च पूर्व निरोधात, ये कहा गया था उत्तर का उत्पाद उत्पाद अर्थात जन्म, उत्तर क्षण पदार्थ का जन्म होने से पूर्व क्षण पदार्थ तो नाश हो गया है, तो ये कार्य कारण भाव कैसे बनेगा। आप कहेंगे कि पूर्व क्षण पदार्थ से उत्तर क्षण पदार्थ की उत्पत्ति हो जाएगी, तो ये नहीं हो पाएगा, कार्य कारण भाव ये सब नहीं हो पाएगा। और दूसरा वहाँ भी दोष दिखाया गया था अनुस्मृत अनु अर्थात पश्चात, पूर्व में जो पदार्थ का अनुभव किया था उत्तर क्षण में उसका स्मृति करता है कभी, तो स्मृति होने से अगर क्षणिक कहेंगे तब तो फिर ये अनुस्मरण ये भी नहीं हो पाएगा, और पूर्व पदार्थ क्षणिक है एक क्षण में नाश हो जाएगा, वो उत्तर क्षण का जनक बनेगा। दृष्टांत देते हैं कि बीज नाशाद अंकुर, तो बीज का नाश क्या पदार्थ है, कहेंगे तुच्छ, तुच्छ से कोई पदार्थ बनेगा ये अदृष्टत्वात् नाशतो अदृष्टत्वात् ऐसे भी सूत्र आया था, असतो कार्य की उत्पत्ति असत से कार्य की उत्पत्ति हो जाएगा ऐसा नहीं, अदृष्टत्वात्, ये सब सूत्र वहां कहा गया था बाह्यार्थवाद निराकरण में। यहाँ कहते हैं कि इति एवं आदिनी, जो सब सूत्र बाह्यार्थवाद का निराकरण में उपयोग हुए थे सूत्रकार ने कहे थे, तानी यहाँ भी अनुसंधातव्यानि, यहाँ भी इसका अनुसंधान कर लेना है अर्थात तो प्रयोग यहाँ भी कर लेना है। टीका में मतद्वय निराशम उपसंगरति, मतद्वयम बाह्यार्थवाद और विज्ञानवाद, बाह्यार्थवाद में भी दो हो गए थे, वो दोनों को तो मिला करके एक ही साथ निराकरण किए। मतद्वय का निराश उपसंहार करते हैं भाष्य में, एवं एतौ द्वावपि वैनाशिक पक्षौ निराकृतौ बाह्यार्थवादी पक्षौ विज्ञानवादी पक्षश्च, एवं अनेन प्रकारेण एतौ द्वौ अपि वैनाशिक पक्षौ, दोनों वैनाशिक पक्ष निराकृतौ निराकरण कर दिए गए, बाह्यार्थवाद पक्ष और विज्ञानवादी पक्ष ये दोनों का निराकरण हो गया। ये क्षणिक अगर हो जाएगा तो संघात इत्यादि नहीं बन पाएगा, कार्य कारण भाव नहीं हो पाएगा, और जो क्षणिक कहते हैं ये क्षणिक को कौन जानता है, कोई अगर स्थिर पदार्थ नहीं रहेगा, और वो लोग कहते हैं प्रतिसंख्या अनिरोध अप्रतिसंख्या निरोध आकाश ये सब तुच्छ है, आकाश तुच्छ कैसे हो जाएगा, तस्माद वाय तस्माद आत्मन आकाश संभूत, और आकाश अवकाश देने वाला पदार्थ है, न्यायिक लोग कहेंगे शब्द गुणकम आकाश, तो ये सब आकाश तुच्छ कैसे हो जाएगा, और प्रति ये प्रतिसंख्या निरोध अप्रतिसंख्या निरोध बुद्धिपूर्वक पदार्थ का नाश और अबुद्धिपूर्वक स्वभाव का नाश हो जाएगा, ये सब पदार्थ स्थायी प्रतिविज्ञा हो रहे हैं, ये सब निरोध कैसे हो जाएगा प्रतिक्षण में, ये सब का निराकरण पहले कहा गया था, ये सब दोनों पक्ष निराकृत हो गए। आगे टीका में ज्ञान ज्ञेयात्मक सर्वस्य सत्वासत्वाभ्याम विचारासहत्वात् शून्यता अवशिष्यत इति माध्यमिक पक्षस्यापि मानमूलत्वम् आशंक्य सूत्रकारः किमिति न निराचकार इति अत आह। ज्ञेय ज्ञान ज्ञेयात्मकस्य सर्वस्य, जो ज्ञान है अथवा जो ज्ञेय है, तो जगत इसे दो प्रकार से बांटा जा सकता है, ज्ञान और ज्ञेय, ये सब सत्व है असत्व है, ये सब विचार करने से तो विचार असहत्वाद, इसलिए शून्यता अवशिष्यते। शून्यवादी कहते हैं कि ये विज्ञानवादी लोग जिसको कहते हैं कि क्षणिक विज्ञान, कहते हैं कि वो क्षणिक विज्ञान ये सत्व है असत्व है, इस प्रकार के विचार करने से वो भी विचारम न सहते। विज्ञानवादी वाले तो बाह्यार्थ को निराकरण कर दिए, तो उनको पूछा गया था अगर आप बाह्यार्थ नहीं मानते हैं तो फिर बाह्यार्थ आपका गुरु जी कैसे कहे हैं, वो कहे हैं कि लोगों को बुद्धि का सामर्थ्य दे करके कहे हैं, वास्तविक किंतु बाह्यार्थ नहीं है, ऐसे विज्ञानवादी कह दिए। शून्यवादी आकर के कहते हैं ये विज्ञानवादी लोग जो विज्ञान को मानते हैं वास्तविक वो भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, क्यों वो विज्ञान नहीं है, कहते हैं सत्व असत्व इस प्रकार के विकल्प करके विचार करने से विचार असहत्वात् शून्यता अवशिष्यते इति माध्यमिक पक्षस्यापि, उनका माध्यमिक शून्यवादी पक्ष वो भी मान मूलत्वम प्रमाण मूल, क्योंकि उनका गौतम कहे हैं बुद्ध, तो मान मूलत्वम आशंक्य सूत्रकार किमिति न निराचकार, सूत्रकार तो बाह्यार्थवाद और विज्ञानवाद को निराकरण करने के लिए सूत्र लाए हैं, तो उनका शून्यवाद का निराकरण करने के लिए क्यों नहीं लाए हैं, किमिति न निराचकार इति अत आह, इसलिए कहते हैं विचार सहत्व विचार असहत्वात्, विचार को सहन नहीं करता है, विकल्प करेंगे विकल्प करने से विचारा सहत्वात, विचारा सहत्वात पाठ है ना, विचारा सहत्वात ना ना विचारा सहत्वात, विचार को नहीं सहन करता है अर्थात कोई निर्णय नहीं हो पाता, इसको विचारा सहत्व कहते हैं, अर्थात विकल्प करने से दोनों पक्ष अगर समन्वय नहीं हो रहा है तो उसको कहते हैं विचारा सहन। तो जो ज्ञान ज्ञेयात्मक जगत है वो सत्व है अथवा असत्व है, ये दोनों प्रकार की वो संभव नहीं हो रहा है। तो अच्छा तो इसलिए क्यों सूत्रकार इसके लिए सूत्र तो नहीं कहे हैं, इसलिए कहते हैं भाष्य में शून्यवादी पक्षस्तु सर्व प्रमाण विप्रति सिद्ध इति तन्निराकरणाय नादर क्रियते। शून्यवादी पक्ष सर्व प्रमाण विप्रति सिद्ध, किसी प्रमाण से शून्यवाद का सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि शून्य कहेंगे तो पहले ये प्रमाण भी कहाँ रहेगा, ये प्रमाण भी तो शून्य, ये प्रमाता कौन ये प्रमाण देने वाला होगा, वो भी तो शून्य हो गया। तो सर्व प्रमाण विप्रति सिद्ध इति तन निराकरणाय नादर क्रियते, उसका निराकरण के लिए कोई आदर नहीं किए। टीका में आदर अर्थात पृथक सूत्र आरंभ, अगर पृथक सूत्र आरंभ करते तो ये भी प्रतिवादी है, इसको निराकरण करना है, इसके लिए भी सूत्र बनाते हैं, तो अभी कोई पृथक सूत्र इसके लिए नहीं किए हैं, अर्थात ये बिल्कुल कोई पक्ष ही नहीं है। इस प्रकार एतानि एव तन्मत निराकरण निराशार्थत्वेनापि योज्यन्ते इत्यर्थ। ये जितना सूत्र अभी कह दिए हैं बाह्यार्थ और विज्ञानवाद का निराकरण करने के लिए, यही सूत्र अभी शून्यवाद निराकरण में भी योज्यन्ते, ये लग जाएंगे, इतने से ही हो जाएगा। तथा ही दिखाते हैं ज्ञानार्थयोर नाभाव प्रमाण तो उपलब्ध है, ज्ञान और अर्थ ये सब अभाव नहीं है, अर्थात ये सब नहीं है ऐसा नहीं, क्योंकि प्रमाण तो उपलब्ध है, प्रमाण से ग्रहण हो रहे हैं। तो अभी शून्यवादी लोग कहते हैं ननु जागृत स्वप्न, अभी जागृत स्वप्न में ही आप तो पदार्थ उपलब्ध करते हैं, इसीलिए कहते हैं कि ये सब अभाव नहीं है। शून्यवादी कहते हैं जागृत स्वप्नो ज्ञानार्थ शून्य अवस्थात्वात् सुषुप्तिवत् इति अत आह। अभी जागृत स्वप्न ये दोनों अवस्था में आपको जो ज्ञान ज्ञेय का उपलब्धि हो रही है, ये दोनों ही ज्ञान और अर्थ शून्य, ज्ञान भी नहीं है शून्य अर्थ भी नहीं है। क्यों कहते हैं अवस्थात्वात् सुषुप्तिवत्, तो सुषुप्ति में जैसे ज्ञान और अर्थ नहीं है, इसी प्रकार की जागृत स्वप्न में भी ज्ञान और अर्थ नहीं है इति। इस प्रकार की शून्यवादी कहने से वेदांती कहता है कि वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवत, ये विज्ञानवाद को निराकरण करने के लिए कहा था। विज्ञानवाद कहते थे कि ये जो जागृत अवस्था ये भी बाह्य आलंबन रहित है, क्यों कहते हैं कि प्रत्ययत्वात् विज्ञानत्वात् स्वप्नादिवत, स्वप्न को दृष्टांत देते थे। अभी यही शून्यवाद का निराकरण में भी लग जाएगा। अभी बाह्य अर्थवादी स्वप्न को दृष्टांत देता था, शून्यवादी सुषुप्ति को दृष्टांत देता है, तो स्वप्न आदि को अर्थ समास कर देंगे जो कि सुषुप्ति को कह देगा, जैसे स्वप्न आदिर यस्या सुषुप्तेश, तो इसलिए स्वप्न आदि हो गया सुषुप्ति। तो यहाँ शून्यवादी दृष्टांत दे रहा है सुषुप्तिवत, तो वहां था स्वप्नादिवत, स्वप्नादि का अर्थ हो गया सुषुप्ति, तो सुषुप्तिवत स्वप्न आदिर यस्या सुषुप्तेश तद सुषुप्ति स्वप्नादि तदवत स्वप्नादिवत अर्थात सुषुप्तिवत सुषुप्तिवत न इतर अवस्थयो हो शून्यत्वम। सिद्धांत कहता है कि सुषुप्ति में जैसे ज्ञान ज्ञेय कुछ नहीं होता आप कहते हैं, बाकी दो अवस्था में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? सिद्धांत कहता है कि उपलब्धि अनुपलब्धि वैधर्म्य लक्षण अबाधित ज्ञानार्थो उपलब्धि बाधात। उपलब्धि और अनुपलब्धि, जागृत और स्वप्न में उपलब्धि है और सुषुप्ति में अनुपलब्धि है, ये वैधर्म्य हुआ। तो वैधर्म्य होने से पक्ष और दृष्टांत, आप पक्ष देते हैं जागृत स्वप्न को, दृष्टांत देते हैं सुषुप्ति को, ये वैधर्म्य है। इसलिए वैधर्म्याच्च न सुषुप्तिवत ये सूत्र लग जाएगा। अभी उपलब्धि अनुपलब्धि वैधर्म्य लक्षण, तो वैधर्म्य होने से अबाधित ज्ञानार्थो, अभी ज्ञान और अर्थ बाधित तो नहीं हो जाएगा, अगर साधर्म्य हो जाता तो दृष्टांत पक्ष तो बाधित तो हो जाता। अभी वैधर्म्य लक्षण अबाधित ज्ञानार्थ, यहाँ वैधर्म्य लक्षणा बाधित तो ऐसा नहीं, वैधर्म्य लक्षण अबाधित अर्थात वैधर्म्य लक्षणात् अबाधित ज्ञानार्थ। वैधर्म्य लक्षणात् अबाधित ज्ञान अर्थ बाध नहीं होंगे, क्योंकि वैधर्म्य लक्षण है यहाँ, साधर्म्य नहीं है। तो अबाधित ज्ञानार्थ इस अबाधित ज्ञान अर्थ का उपलब्धि होती है, अबाधित ज्ञान अर्थ उपलब्धि, और तेन उपलब्धिया बाधात, अर्थात उपलब्धि अनुपलब्धि वैधर्म्य लक्षण से अबाधित ज्ञानार्थ की उपलब्धि होती है। ये जो अबाधित ज्ञानार्थ की उपलब्धि होती है, इसके द्वारा आपका अनुमान का बाध हो जाएगा। बाधात बाधात अनुमानस्य शून्यत्वस्य सुषुप्त। और दूसरा बात है कि आप कहते हैं कि सुषुप्ति में कोई ज्ञान नहीं है, सुषुप्ति में अगर ज्ञान नहीं है तो उठ करके कैसा कहता है सुखम अम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिशम, इसलिए सुषुप्ति में भी ज्ञान है, नहीं तो कैसे स्मरण करता है। सुषुप्त अपि आत्मज्ञान सत्वेन साध्य वैकल्याच्च। सुषुप्तिवत आप सुषुप्ति को दृष्टांत दे दिए और कह दिए कि वहाँ ज्ञान अर्थ शून्य, तो सुषुप्ति में किंतु ज्ञान होता है। हाँ, वो प्रमात्र ज्ञान नहीं है, अविद्यावृत्ति है, किंतु है ज्ञान भी वहाँ भी होता है। इसलिए दृष्टांत सुषुप्ति में साध्य ज्ञानार्थ शून्य ये नहीं रहा, सुषुप्ति में भी ज्ञान रहा। तो साध्य वैकल्यम च अनुमानम, साध्य वैकल्यम दृष्टांत से साध्य वैकल्यम अनुमान हुआ। लक्षण अबाधित, लक्षणात अबाधित, क्या लक्षण? वैधर्म्य लक्षण, उपलब्धि अनुपलब्धि ये वैधर्म्य हुआ। वैधर्म्य लक्षण, लक्षण था स्वरूप, वैधर्म्य स्वरूपात अबाधित ज्ञानार्थ। सुषुप्ति में ज्ञान और अर्थ, सुषुप्ति में अर्थ नहीं है किंतु ज्ञान है, अबाधित ज्ञानार्थ। तो ये जागरण स्वप्न में अबाधित ज्ञानार्थ आएंगे। तो ये जो अबाधित ज्ञानार्थ, इसका उपलब्धि होती है, उस उपलब्धि के द्वारा आपका अनुमान बाध हो जाएगा। किंच निरधिष्ठान निषेध योगात अधिष्ठान में तत्वम वाच्यम, कहीं भी आप कोई निषेध करेंगे तो निरधिष्ठान निषेध नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो रह जाएगा। निरधिष्ठान निषेध योगात, इसलिए अधिष्ठान में तत्वम वाच्यम, कोई अधिष्ठान रहना पड़ेगा। तस्य त्वन्मते न भाव, आपका मत में शून्यवादी मत में तो कुछ भी पदार्थ नहीं, इसलिए अधिष्ठान का बात भी कहाँ है। इसलिए आप जो निषेध करते हैं वो निषेध भी नहीं हो पाएगा। मानतो अनुपलब्धेर इतिहाह, तो मानतो अनुपलब्धे, तो अर्थात प्रमाण से अनुपलब्धि हो रहा है ऐसा नहीं है। ये तो खाली आप कहते हैं कि कुछ भी नहीं है बोल करके, किंतु अनुपलब्धि कोई प्रमाण से हो रहा है इस प्रकार की नहीं। मानतो अनुपलब्धे, शून्यवाद जो कहते हैं वो प्रमाण से अनुपलब्धे, अर्थात प्रमाण से पता नहीं चलता है। न भावो अनुपलब्धे, वहाँ सूत्र था ना भावो अनुपलब्धे, ना भावो सूत्र था ना भावो उपलब्धे है। ये विज्ञानवाद को निराकरण करने के लिए ना भावो उपलब्धे अनुपलब्धे, ना भावो उपलब्धे है ना। हाँ, पूर्व में सूत्र था ना भावो बाह्यार्थानाम अभाव, पूर्व में जो सूत्र था हाँ बाह्यार्थ निराकरण करने के लिए, वहाँ सूत्र था सिद्धांत सूत्र है ना भाव बाह्यार्थ नाम अभाव न उपलब्धे, उपलब्धि होने से तो ना भाव उपलब्धे है, तो न अभाव उपलब्धे। अभी अभाव उपलब्धे न का अन्य उपलब्धि के साथ ले लेंगे तो हो जाएगा न भावो अनुपलब्धे हो गया। न भावो अनुपलब्धे, वहाँ था न अभाव उपलब्धे, यहाँ हो गया न भावो अनुपलब्धे, दो न आगे तो वहाँ न अभाव था, यहाँ न भाव कर दिया अनुपलब्धे। सूत्र का इस प्रकार व्याख्यान हो जाएगा। अभी सूत्र का अर्थ तद अर्थम आह, जो विज्ञानवादी को निराकरण करने के लिए सूत्र था उसको कहते हैं अभी भाष्य में। न ही अयम सर्व प्रमाण सिद्धो लोक व्यवहारो अन्यत तत्त्वम अनधिगम्य शक्यते अपन्नोतुम अपवादा भाव ए उत्सर्ग सिद्धे। अयम सर्व प्रमाण सिद्ध लोक व्यवहार, सारे लोक व्यवहार ये प्रमाण से सिद्ध हो रहा है, व्यावहारिक प्रमाण से वेदांती भी कहेगा व्यावहारिक प्रदान प्रमाण से लोक व्यवहार सिद्ध हो रहा है। तो अन्यत तत्त्वम अनधिगम्य, वेदांती भी कहता है कि व्यावहारिक प्रमाण से लोक व्यवहार सिद्ध हो रहा है, वो कहेगा कि हम पारमार्थिक प्रमाण से इसका वाद हो जाएगा। सिद्धांत कहेगा कि पारमार्थिक प्रमाण कहना अर्थ है कि आप पारमार्थिक कुछ चीज को मानते हैं, तभी वेदांति कहते हैं कि पारमार्थिक ब्रह्म दृष्टि से व्यावहारिक व्यवहार सब नहीं है, इनका निषेध करेंगे। आप अगर पारमार्थिक पदार्थ को नहीं मानते हैं तो फिर लोक व्यवहार जो सर्व प्रमाण सिद्ध है, अन्य तत्व अनधिगम्य, अन्य कोई अधिष्ठान तत्व पारमार्थिक तत्व को नहीं जान करके शक्यते अपन हो न कहे नहीं है, वाक्य का आरंभ में दिया नहीं शक्यते अपन हो तुम, इसका अपलापन नहीं करेंगे कर पाएंगे। अन्यत कोई पारमार्थिक अधिष्ठान तत्व का ज्ञान होने से आप अध्यस्त पदार्थ का अपलाप कर सकते हैं, न शक्यते अपन हो तुम। और अपवाद अभावे, अगर आप अपवाद नहीं कर पा रहे हैं तो उत्सर्गत सिद्धि, ये व्यावहारिक सब ऐसे सिद्ध होगा। टीका में यद भाति तन्न असद इति उत्सर्गत प्रपंचस्य न शून्यतम। यद भाति तन्न असत, ये असत नहीं होगा, असत होगा तो अर्थात किसी भी अधिकरण में कस्मिंश्चित अधिकरण है कस्मिन काले केनापि अपि पुरुषेण न दृश्यते, उसको असत कहेंगे। किंतु यहाँ ते भाति, यद भाति तन्न असद इति उत्सर्गत प्रपंचस्य न शून्यतम, बाधा भावात इति, तो बाध नहीं होता है, बाधा भावात अर्थात बाध नहीं होता, अर्थात व्यवहार काल में बाध नहीं होता है। न च सत्वा सत्वाभ्याम विचार सहत्वात शून्यत्वम, ये सत है अथवा असत है, तो जहाँ सत असत दोनों प्रकार की सत अर्थात शून्यवादी वेदांति को कहेगा ये जो दिख रहा है ये सत है क्या, सत होने से त्रिकाला बाध्य होना चाहिए, असत भी तो नहीं है, आप कहते हैं कि असत होने से प्रतीति नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए सत है असत है दोनों प्रकार की विकल्प से ये सहन नहीं करता इसलिए शून्य हो जाएगा। सिद्धांत कहते हैं ऐसा क्यों, सत नहीं है असत नहीं है सदसत दोनों नहीं होगा, किंतु सदसत विलक्षण क्यों नहीं होगा, तो सिद्धांत कहता है मिथ्यात्व संभवात, यही तो सदसत विलक्षण तुम, यही मिथ्या है, सद भी नहीं है असत भी नहीं है। मतलब जिसको लेकर के शून्यवादी लोग कह रहे हैं कि सर्वम शून्यम, ज्ञान ज्ञेय सब शून्य है, तो उनका मत में अर्थात तो कोई और बाह्य विषय को छोड़ करके कोई और अग्राह्य पारमार्थिक ब्रह्म ऐसा तो उनका मत में है नहीं ना, तो इसलिए जो वृत्ति ज्ञान हो अथवा चाहे अर्थ हो सबको शून्य कहते हैं। वेदांती मत में सब व्यावहारिक ही है, वृत्ति ज्ञान भी विषय सब व्यावहारिक है। सिद्धांत कहता है कि जितने सारे वृत्ति ज्ञान हो जिसको विज्ञान कहते हैं अथवा बाह्य अर्थ हो वो सब मिथ्या है, मतलब उसको कोई सत भी नहीं कहते असत भी नहीं कहता वेदांति, किंतु वो सब मिथ्या है, तो विचार सहन नहीं करने से पदार्थ असत क्यों हो जाएगा, मिथ्या होगा। क्षणिकत्वाच, ये जो वहां पर अभी सूत्र है क्षणिकत्वाच, आलय विज्ञान क्षणिक होने से वासना का आधार नहीं बनेगा, ये सूत्र भी शून्यवाद निराकरण में व्यवहार हो जाएगा। क्षणिकत्वाच इति सूत्रम क्षणिकत्व उपदेशाच इति पठनीयम, तभी उससे क्या होगा, कहते हैं शून्यत्व विरुद्ध क्षणिकत्व उपदेशात असंगत प्रलापी सुगत इत्यर्थ। तो अभी सुगत ये शून्यत्व भी कहते हैं, उसका विरुद्ध क्षणिकत्व ये भी कहते हैं, और उसका विरुद्ध बाह्यार्थ है ये भी कहते हैं, ये सब कहने से असंगत प्रलापी इस प्रकार के माना जाएगा। ये है बौद्ध मत निराकरण करने के लिए, अभी चारों मत का ये सब निराकरण हो गया। आगे कहते हैं सर्वथानुपपत्तेश्च बौद्धों का जितने सारे सिद्धांत है ये सर्वथा अनुपपत्ति, ये कोई भी सिद्धांत उनका अर्थात सम्यक नहीं है। किम बहुना, क्या अधिक कहेंगे, सर्व प्रकारेण यथा यथा अयम वैनाशिक समय उपपत्ति मत्वाय परीक्षते तथा तथा शिकता उपवत विदीर्यत भाष्य करने कठिन दे दिए दृष्टांत। सर्व प्रकारेण, सभी प्रकार से यथा यथा अयम वैनाशिक समय, समय सिद्धांत वैनाशिक ये बौद्धों का मत, जैसे जैसे हम विचार करने के लिए चलते हैं, क्यों उपपत्ति मत्वाय तर्क संगत जानने के लिए परीक्षते, जो परीक्षा करते हैं तथा तथा जैसे जैसे हम परीक्षा करते हैं उसी उसी प्रकार के सिकता कूपवत, बालू में खोदा गया जो कूप वो विदीर्यते, वो तो ऐसे ही हो गया। अर्थात न कांचित अपि उपपत्ति पश्याम, इसमें कोई भी एक तर्क नहीं है। प्रथम में कहते हैं कि संघातवाद, संघात अर्थात ये परमाणु का संघात हो जाएगा बाह्य संघात अथवा अंतर संघात हो जाएगा पंचस्कंद, क्योंकि संघात होने के लिए जो क्षणिक होगा उसमें एक ही मात्र व्यापार होगा उत्पत्ति, तो उत्पत्ति व्यापार दूसरा क्षण में रहेगा तो प्रथम क्षण में उत्पन्न होकर के दूसरा क्षण में संघात करेगा, अगर वो दूसरा क्षण में रहेगा नहीं तो संघात कौन करेगा, इसलिए संघात ही नहीं हो पाएगा। तो आगे कहते हैं ठीक है संघात नहीं होने पर भी ये कार्य कारण भाव है पूर्व क्षण उत्तर क्षण, उसके लिए भी निषेध कर दिया कि ये उत्तर क्षण जब उत्पत्ति होगा पूर्व निरोधात, उत्तर उत्पाद है पूर्व निरोधात, तो अर्थात क्षणिक होगा तो ये उत्तर का उत्पत्ति का जनक भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उत्तर का जब उत्पत्ति तो पूर्व तो नाश ही हो गया है। हाँ कुआ नहीं हो सकता है ना, मतलब जहाँ रेत है वहाँ वो कुआ खोदने के लिए आरंभ किया, उस समय तो पता नहीं था यहाँ कुआ हो पाएगा नहीं हो पाएगा, जैसे जैसे खोदते गया देखा है कि सब तो गिर रहा है गिर रहा है, इस प्रकार की अर्थात इनका जितने जितने सिद्धांतों को सब व्यवहार मतलब विचार किया। संघातवाद कहते हैं नहीं हुआ, क्षणिकवाद में कार्यकारण भाव ये नहीं होगा, तीसरा वो जो क्षणिकत्व कहते हैं ये भी संभव नहीं होगा, क्षणिकत्व बोल करके कौन जानेगा, जो स्वयं क्षणिक है वो नहीं जान पाएगा कि मैं क्षणिक हूँ, दूसरा कोई स्थायी जब तक नहीं आएगा एक क्षणिक पदार्थ को कहेगा कौन, इसका एक क्षण में जन्म नाश होता है देखने वाला कोई होना चाहिए, वो भी नहीं मानते हैं, इसलिए क्षणिकत्व तो सिद्ध कैसे होगा, और प्रतिसंख्या निरोध अप्रतिसंख्या निरोध आकाश ये सब तुच्छ है, ये सब तो नहीं, ये सब प्रतिभिज्ञा होती है आकाश की उत्पत्ति होती है अवकाश देता है, ये सब तुच्छ कैसे हो जाएगा। तो जैसे जैसे उनका विचार करते हैं एक भी सिद्धांत तो उनका अर्थात तर्क संगत ये नहीं है, युक्ति संगत नहीं है। अतश्च भाष्य में अच्छा टीका में सुगत मत असंगत उपसंगरति, सुगत मत ये असंगत है सर्वथा भी अनुपपत्ति कह दिया। आगे भाष्य में अतश्च अनुपपन्नो वैनाशिक तंत्र व्यवहार, वैनाशिक तंत्र और वैनाशिक तंत्र के अनुसार ये सब व्यवहार ये सब अनुपपन्न व्यवहार भी नहीं हो पाएगा। अपि च बाह्यार्थ विज्ञान शून्यवाद त्रयम् इतरेतर विरुद्धम् उपदिशता सुगतेन स्पष्टीकृतम् आत्मनो असंबंध प्रलापित्वम्। तो बाह्यार्थ बाहर में अर्थ मानते हैं, विज्ञानवाद बाहर अर्थ नहीं है, शून्यवाद ये विज्ञान भी नहीं है, त्रयम् इतरेतर विरुद्धम् ये तीनों विरुद्ध है परस्पर का, उपदिशता सुगतेन सुगत इस प्रकार के उपदेश करने वाले के द्वारा, तो सुगत के द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया स्पष्टीकृतम आत्मनो असंबद्ध प्रलापित्वम्, तो असंबद्ध प्रलापी इस प्रकार के कह दिया गया। तो वो लोग कहते हैं कि जैसे शिष्य आए उन्हीं के लिए ऐसे ही व्याख्यान कर दिए, तो अर्थात ये वास्तव ये ऊंचा तत्व नहीं है, इस प्रकार के वो लोग कहते हैं। टीका में सर्वज्ञस्य कथम विरुद्ध प्रलाप, तो सुगत ये सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ होने से विरुद्ध प्रलाप कैसे हो जाएगा, ये सब विरुद्ध प्रलाप नहीं है, ये तो शिष्य जैसे जैसे है उसी प्रकार की वो कहे हैं, तो फिर ये विरुद्ध सब नहीं है। तो इसके लिए सिद्धांत उत्तर देता है भाष्य में, प्रदेशो वा प्रजासु विरुद्धार्थ प्रतिपत्तिया विमुहेयु रिमेहा प्रजा इति, विरुद्ध अर्थ कह करके ये सब प्रजा मोह को प्राप्त करे, प्रजा के ऊपर विद्वेष के चलते इस प्रकार की सब कहे, सारे विरुद्धवाद कहे। सर्वथा अपि अनादरणीय अयम सुगत समय श्रेयस्कामे रीति अभिप्रायः, श्रेयस्कामे ही जो अपना कल्याण चाहते हैं ये सुगत मत सर्वथा अपि अनादरणीय, ये किसी प्रकार के आदर के योग्य नहीं है। इस प्रकार की विरुद्ध बात क्यों कहे हैं, कह दिया कि प्रजाओं को मोह में सब डालने के लिए, तो कौन सा प्रजा, टीका में कहते हैं वेद बाह्या अत्र प्रजा ग्राह्या, वेद बाह्य जो लोगों को वेद में आस्था नहीं है वही प्रजा सुगत के पीछे जाते हैं, जो लोग को मोह में हो जाता है कौन सा मत ठीक है। अतो भ्रांति एक मूल सुगत सिद्धांते न वेदांत सिद्धांत से न विरोध इति सिद्धम, भ्रांति एक मूल, भ्रांति ही एकमात्र मूल है सुगत सिद्धांत का, इसलिए वेदांत सिद्धांत का सुगत सिद्धांत के साथ कोई विरोध नहीं है इति सिद्धम। ये ब्रह्म सूत्र बुद्ध के बाद में लिखा गया, ये पहले से नहीं हो पाएगा तो ये छांदोग्य में ये बात विचार आया है असदैव इदम अग्र आसित। ये जो बुद्ध कुछ कह दिए ये बिल्कुल सब नया चीज कहाँ से ले आएंगे? ये चारों चीज है, ये सब वेद में है। असतवाद भी वेद में है, छांदोग्य में कहा गया। वैसे भी कुछ लोग मानते हैं कि वेद भी बाद में लिखे गए 2000 साल पहले। वेद बाद में ऐसे मानने वाले का ये जो पहले भाष्यकार कह देना आगे होगी अर्थात निरवधि तुंडक अर्थात कोई सीमा नहीं है, कुछ भी कह सकते हैं। वेद बहुत पुराना ये तो अर्थात जो लोग कहते ना जो मिट्टी परीक्षा करते हैं वो लोग भी कहते हैं कि तो वेद बहुत पुराना। बाकी सभी वेद हो सकता नहीं तो फिर भी ये जो सामवेद इत्यादि ये सब बहुत पुराना है। जहाँ भी थोड़ा छंदबद्ध होता है उसको देख करके लोग कह देते हैं कि ये थोड़ा नूतन होगा, किंतु ऐसा नहीं। बृहदारण्यक बहुत पुराना है तो उसमें भी कहीं छंदबद्ध है, कहीं मतलब श्लोक आकार में है, कहीं गद्याकार में है, ये सब मतलब होने का। और ये जो व्यास भाष्य पढ़ेंगे इसके ऊपर जो योग सूत्र के ऊपर ये बहुत नया नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ जो शब्द व्यवहार किया गया वो शब्द का आजकल वो अर्थ नहीं है, बहुत अर्थ बदल गया सब। मतलब बाद बाद में जो अर्थ व्यवहार हुआ है वो सब में वो अर्थ नहीं है, अलग अलग अर्थ हो गया, इसलिए पुराना हो सकता है। अच्छा, और दूसरा है भी कि वो काल का विचार में क्या रखना है, हमको तत्व ग्रहण करके शांत हो जाना, ये बाद में हो पहले हो उसे क्या मतलब है ये सब। तो हो कुछ भी हो, मान लीजिए कि ये बिल्कुल 100 साल पुराना है, हमारा उससे अगर काम हो गया जाने तो रोटी खाओ पेट भरो, ये कब कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अभी ये बौद्ध मत निराकरण हुआ, अभी आगे है जैन मत निराकरण के लिए। ये और वास्तविक देखेंगे ये जो भाष्यकार इत्यादि का वचन में भी ये बहुत ज्यादा काल को लेकर के बातचीत भी ये नहीं हुआ है। किसी भी जो ग्रंथकार इत्यादि है ना उस समय काल को लेकर के कुछ इतना बातचीत भी नहीं किया है वो लोग, मतलब प्राय प्राय वो सबके लिखा भी नहीं। ये बहुत बाद में अर्थात 900 ख्रीष्टाब्द के आगे लोग थोड़ा थोड़ा लिखने लगे, ये राजा के समय में ये हुआ, वो राजा के समय में ये हुआ, उससे पहले तो कहाँ है। भगवान वासुकर का किसी भी लेखा में तो कोई किसी का नाम भी नहीं देखेंगे इस प्रकार के हैं। ये तो जब विद्यारण स्वामी जी वगैरह आए तब से थोड़ा लिखना आरंभ किया, उनसे पूर्व में भी थोड़ा आरंभ हो गया था श्रीअर्ष इत्यादि का समय से। भगवान ये तो करते हैं बारसल है, ये जो पुरी वाले हैं ये कहते हैं 3500 साल पहले वो कहते हैं इतना साल पहले ये हो गए, तो ठीक है जो जितना कहे। उस समय क्या ना उस काल को लेकर के उस वृथा विचार है, कोई आवश्यक नहीं। अर्थात क्या ना ये जो सब कहते ना परिधि का विचार ये सब छोड़ करके केंद्र का विचार करना चाहिए। हाँ ये लोग 1200 मानते हैं, चारों मठ समान नहीं मानते, अलग अलग मानते हैं, तो ठीक है। इसलिए कोई एक बार हमको कोई लिखा था कि चारों मठ तो अलग अलग, जब वो लोग एक ही नहीं हो पाते हैं चारों मठ, बोला कि आप भाई ग्रंथ पढ़ो, कारिका पढ़ो, मांडुका कारिका पढ़ो, ये सब मठ एक नहीं होते हैं एक ही मत में, और वो भी कालों को लेकर के, ये कहाँ कहा गया है काल नित्य है क्यों उसको लेकर विवाद करना है। इसलिए भी विचारक लोग कहते हैं कि ये जो परिधि में चलने वाले लोग ये लोग से विवादग्रस्त होते हैं, विवाद में जाते हैं, केंद्र में चलने वाले लोग विवाद में नहीं जाते हैं। वो कहते हैं कि तत्व क्या है विचार करो, शांत रहो, ये क्या हुआ, कब हुआ, ये हुआ। जब आप नाम रूपों में महत्व रखेंगे, हम तो इसको पूजा करेंगे, इसको नहीं करेंगे, वो करेंगे, ये सब विवाद आएगा। वास्तविक वेदांती और वास्तविक सूफी इनका बीच में कोई विवाद नहीं होगा। ये जो कबीर मधुसूदन जी तुलसीदास नानक ये सब एक ही समय का है, ये सब बिल्कुल। मधुसूदन जी इतने बड़े मतलब ये है वेदांती है, और वो सपोर्ट किए बोल करके मतलब इनका सहायता पा करके तुलसीदास खड़े हो गए, नहीं तो तुलसीदास को फेंक दिए थे काशी का ब्राह्मण लोग, ये कहे कि नहीं नहीं वो जो लिखे हैं ठीक लिखे हैं, तभी जाकर के लोगों को मानना पड़ा। तो वास्तविक अर्थात तत्व को ग्रहण करने वाला का कोई विरोध नहीं है, है ना। ये सब खाली कथा कहने के लिए ये सब परिधि कहा जाता है, अब हुए थे ये हुए थे ये हुए थे, ये सब कथा कहने के लिए। क्यों कहते हैं तत्व ग्रहण जब नहीं होगा ये सब में थोड़ा लोग कम से कम रुचि चले धीरे धीरे ये सब, अर्थात केंद्र का वो सब कोई विचार नहीं है, वो सब छोड़ करके चलना है। अच्छा आगे कहते हैं अभी जैन मत का निराकरण करेंगे। जैन मत कहते हैं कि सद भी है असद भी है, आत्मा सद भी है असद भी है, और उसका सावय भी है और नित्य भी है, इस प्रकार के नाना विरुद्धवाद कथन करते हैं। तो अभी आगे जैन मत निराकरण करने के लिए कहते हैं नैकस्मिन असंभवात, नैकस्मिन असंभवात, न एकस्मिन, एकस्मिन आत्मनि विरुद्ध धर्माणाम न, क्यों असंभवात, ये संभव ही नहीं होगा। विरुद्ध धर्म आगे जैन मत पहले कहेंगे क्या है उनका मत, फिर कैसे उसका निराकरण होगा। सिद्धि हे सप्त पदार्थानां सप्त भंगी नयान्नवा साधक न्याय सद्भावात् तेषां सिद्धौ किमद्भुतम् एकस्मिन् सदसत्वादि विरुद्ध प्रतिपादनात् अपन्याय सप्तभंगी न च जीवस्य सांशता सिद्धि सप्त पदार्थानां सप्तभंगेन साधकन्याय सद्भावात् तेषां सिद्धो किमद्भुतम् एकस्मिन् सदसत्वादि विरुद्ध प्रतिपादनात् अपन्याय सप्तभंगी वो लोग एक सप्त भंगी न्याय कहते हैं। स्याद अस्ति, कोई भी पदार्थ किसी एक दृष्टि से अस्ति, और स्याद नास्ति अर्थात दूसरा रूप में वही पदार्थ नहीं है। तो जैसे कहेंगे कि अभी ये घट, तो कहेंगे ये घट घट रूपेण अस्ति, मृद रूपेण देख लेंगे कहते तो मृद है, घट क्या पदार्थ है, घट नहीं है कुछ, तो एक रूपेण है दूसरा रूप से नहीं है। स्याद अस्ति स्याद नास्ति, और स्याद अस्ति च नास्ति च, कभी है कभी नहीं रहा, इस प्रकार की। और कहेंगे अव्यक्तम, और फिर स्याद अस्ति अव्यक्तम स्याद नास्ति अव्यक्तम स्याद अस्ति नास्ति अव्यक्तम, इस प्रकार के सात कहेंगे। तो इसको सप्तभंगी न्याय कहते हैं। तो अर्थात वो सात इस प्रकार की कहने से पहले उनका सिद्धांत है, उससे पहले कैसा पदार्थ मानते हैं, जैसे सभी का नया एक लोगों का उनका कुछ सिद्धांत है, पदार्थ ऐसे होंगे, उनका ये धर्म होगा, उनका परिवर्तन ऐसा होगा, कार्य कारण भाव ऐसा होगा, सांख्य का कुछ अलग हो जाएगा, वेदांत का कुछ अलग होगा, बौद्धों का कुछ अलग हो गया, इनका भी कुछ अलग सबका मतवाद है। तो सप्तभंगी नयात सप्त पदार्थ नाम सिद्धिर नवा, ये सात पदार्थ सप्तभंगी न्याय एक सिद्धांत, सात पदार्थ मानते हैं। ये सप्तभंगी नय से सात पदार्थ की सिद्धि होगी नहीं होगी। तो जैन कहता है कि साधक न्याय सद्भावत, न्याय होने से तेषाम सिद्धो किम अद्भुतम, सिद्धि हो जाएगी, इसमें क्या विचित्रता है। सिद्धांत कहता है कि एकस्मिन सदसत्वादि विरुद्ध प्रतिपादनात्, आपका सिद्धांत एक जीव में वो सत भी है असत भी है, कहते हैं असत अर्थात सावयव है, बढ़ेगा घटेगा इस प्रकार के, तो ये सब विरुद्ध प्रतिपादन होने से अपन न्याय है सप्तभंगी, आपका जो न्याय है सिद्धांत है वो अपन न्याय, अर्थात ये कोई वास्तव युक्ति संगत नहीं है। और न च जीव से सांसता, जीव सवयव हो जाएगा ये नहीं है। टीका में मुक्त कच्छ मते निरस्ते मुक्ताम मतम बुद्धिस्तम भवती त निरस्यत इति प्रसंग संगति माह। मुक्त कच्छ ये बौद्ध लोग कौपीना नहीं पहनते ना, इसलिए उनको मुक्त कच्छ कहा जाता है। मुक्त कच्छ मते निरस्ते, उनका मत निराश हो गया के बाद अभी मुक्तांबराणाम अभी विवसन, इनका वस्त्र ही नहीं है, इनका मतम बुद्धिस्थम भवती, बुद्धिस्थ हो जाने से त निरस्यत इति प्रसंग संगति माह। भाष्य में निरस्त सुगत समय बौद्ध मत निराश किया गया, विवसन समय इदानी निरस्यते, समय का अर्थ मत सिद्धांत, विवसन विवसन बौद्ध ए जैन जैन मत अभी निराश करते हैं निरस्यते। टीका में एक रूपम ब्रह्मेति वैदिक सिद्धांतस्य अनेकांत सिद्धांतस्य अनेकांतवादेन विरोध अस्ति नवेति तद्वादस्य मान भ्रांति मूलत्वाभ्याम संदेहे मान मूलत्वाद विरोध इति पूर्वपक्ष फलम अभिसंधाय तन्मतम उपन्यस्यति। एक रूपम ब्रह्म इति वैदिक सिद्धांत, ये एक रूपम उसका साथ अभी अनेकांतवाद हो गया, ये जैन मत नाना उनका सब सिद्धांत है, नाना प्रकार के पदार्थ नाना प्रकार के होंगे। तो विरोध अस्ति नवा इति अभी तद्वादस्य ये जो अनेकांतवाद जैनों का ये मान अथवा भ्रांति होगा, संदेह हुआ होने से मान मूल होने से विरोध हो जाएगा, भ्रांति मूल हो तो विरोध नहीं होगा। कभी पूर्व पक्ष जैन कहता है कि मान मूलत्वात् हमारा सिद्धांत है, इसलिए विरोधे विरोध हो जाने से विरोध इति पूर्व पक्ष फलम अभिसंधाय, पूर्व पक्ष का फल है कि वेदांत सिद्धांत के साथ विरोध हो रहा है। तन मतम उपन्यस्यति, अभी जैन मत पहले दिखाते हैं भाष्य में। सप्त च एषां पदार्था, उनका सात पदार्थ है सम्मता, जीवा जीवा श्रव संबर निर्जर बंध मोक्षा नाम, सात पदार्थ है जीव अजीव आश्रव संबर निर्जर बंध मोक्ष, सात पदार्थ हो गए। ये सब उद्देश्य प्रकरण अर्थात नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम टीका में उसको सब कहते हैं। जीव अजीव भोक्तृ भोग्यो, जीव हो गया भोक्ता, अजीव हो गया भोग्य, विषय अभिमुख्य अभिमुख्यन इंद्रियाणाम प्रवृत्ति आश्रव, विषय के तरफ इंद्रिय जब चलेंगे तब इसको कहा जाएगा आश्रव। ताम संवृणोति इति संबरो यम नियमादि, ताम संवृणोति विषय के तरफ जब इंद्रियों का प्रवाह उसको जब संवरण करेगा हटाएगा ये यम नियम इसको कहा जाएगा संबर। निर्जरयति नाशयति कल्मषम इति निर्जर तप्त शिलारोहणादि, तप्त शिला आरोहण ये करने से शरीर से तादाद में छूटता है तो कल्मषम निर्जरयति निर्जरयति नाशयति निर्जरयति नाशयति कल्मषम पापम इति निर्जरम, निर्जर क्या है तप्त शिला आरोहण, इसे पाप नाश होगा शरीर से तादाद में छूटेगा। और बंध कर्म मोक्ष, कर्म हो गया बंध और मोक्ष, कर्म पाश नाशे सती अलोकाकाश प्रविष्टस्य सतत ऊर्ध्वगमनम मोक्ष, कर्म पाश जब नाश हो जाएगा, कर्म हो गया बंध, कर्म पाश जब नाश हो जाएगा अलोकाकाश में प्रविष्ट हो जाएगा। आकाश उनका दो दो है, एक लोकाकाश एक अलोकाकाश, लोकाकाश सामान्यों का और अलोकाकाश मुक्तों का, अभी वो अलोकाकाश में प्रविष्ट हो जाएगा वो मुक्त, और सतत ऊर्ध्वगमनम वो ऊपर ऊपर चलता ही रहेगा, तो उनका ऊपर ऊपर है इस प्रकार के कहेंगे ऊपर नीचे क्या है ये तो सब पृथ्वी जो ऐसा है तो ऊपर अभी उल्टा हो जाएगा तो नीचे कह देंगे फिर, तो उनका ऐसा मत कर तो ऊपर ऊपर चलता रहेगा कुछ एक सिद्धांत है। तो ये सात पदार्थ ऐसा वो मानते हैं। अभी एकदेशी कोई पूछता है कि ननु आश्रवादी नाम भोग्यांतर्भावात कथम सप्तत्व, अभी भोक्ता भोग्य ये दो पदार्थ हो गया जीव अजीव, ये जो आश्रव आश्रव अर्थात इंद्रिय इंद्रिय विषय अभिमुख में जाना, ये तो इंद्रिय हो जो हो वो तो सब भोक्ता से भिन्न तो सब भोग्य कोटि में आ जाएंगे, तो होने से आश्रव इत्यादि भिन्न कैसे हो गए सात कैसे हो गए। एक देशी पूछता है आश्रवादि नाम भोग्य अंतर्भावात कथम सप्तत्व सात कैसे हो गए इत्यतः आह, भाष्य में कहते हैं संक्षेपतस्तु दो एव, संक्षेप करने से दो जीवा अजीवाख्यो भोक्ता भोग्य यथा योगम तयोरेव इतरेतरांतर्भावात इति मन्यन्ते, सात को दो में ही अंतर्भाव हो जाएंगे विस्तार संक्षेप करके ऐसे कह देते हैं। अच्छा ठीक है, मैं संक्षेप विस्तराभ्याम उक्तार्थेषु मध्यम रीत्या विस्तरांतरम आह, संक्षेप और विस्तार में ये कह दिया गया दो और सात, इनको अगर बीच में कुछ लेंगे तो और भी हो जाएगा, इस प्रकार नाना प्रकार के भाग किए हैं। अच्छा आज यहाँ तक कल अष्टमी रहेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं। पुनः प्रभुः उदच्यते पुनश्च।